program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 8 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Praca do 67 roku życia zgodna z konstytucją. Emerytury częściowe do poprawki. Trybunał wydał wyrok w sprawie emerytalnej rewolucji. Unijna czarna lista może się wydłużyć. Bruksela ma nowe przepisy, dzięki nim sankcje mogą uderzyć w ludzi z otoczenia prezydenta Putina. Jest nagroda za pomoc w odnalezieniu dziewczynek porwanych przez Boko Haram. Nigeryjski rząd oferuje 300 tysięcy dolarów. Emerytura od 67 roku życia to zgodne z ustawą zasadniczą. Wyrok w sprawie emerytalnej rewolucji wydał Trybunał Konstytucyjny, choć część sędziów zgłosiła zdania odrębne. Wnioskodawcy, którzy nie są zadowoleni z decyzji Trybunału, czyli OPZZ, Solidarność i PiS, przekonywali, że ustawa z 2012 roku nie jest zgodna z konstytucją. Szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powtarza, że uderza ona w podstawowe gwarancje konstytucyjne obywateli. Istotnym argumentem jest ochrona praw nabytych. Ktoś chciał podjąć pracę, podjął ją i zakładał, jeśli był kobietą, że będzie miał emeryturę w wieku 60 lat, jeżeli był mężczyzną 65 i nagle mu to prawo odebrano. Z kolei minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje, że podwyższenie wieku emerytalnego było konieczne. Konieczność wynikała z twardych danych demograficznych. Dziś na jedną osobę będącą w wieku emerytalnym przypadają 4 osoby w aktywności zawodowej. Rok 2035 to są 2 osoby w aktywności zawodowej na jedną osobę na emeryturze. Sędziowie uznali jednak, że do poprawki są przepisy o tak zwanych emeryturach częściowych, bo ich zdaniem i kobiety, i mężczyźni powinni mieć prawo do wcześniejszej emerytury w tym samym wieku. Ustawodawca ma powinność wycofywania się z uprzywilejowania wyrównawczego. Dynamika życia społecznego uzasadnia prognozę, iż względy społeczne i kulturowe usprawiedliwiające uprzywilejowanie wyrównawcze będą z czasem coraz bardziej traciły na znaczeniu. Tłumaczyła sędzia Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz. Ustawa z 2012 roku pozwala przejść na wcześniejszą 50-procentową emeryturę kobietom od 62 lat, a mężczyznom od 65. Jest zgoda na zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Zielone światło zapalili unijni ambasadorowie. Nasza korespondentka ustaliła, że zmienione zostały kryteria, które pozwalają na objęcie restrykcjami dodatkowych osób. Chodzi o wpisanie na czarną listę ludzi z otoczenia Kremla, także rosyjskich oligarchów. Do tej pory unijne przepisy zezwalały na objęcie sankcjami tylko tych osób, które są bezpośrednio związane z potępianymi wydarzeniami, w tym przypadku z aneksją Krymu i destabilizacją sytuacji na Ukrainie. Teraz na czarną listę będzie można wpisać także bliskich współpracowników osób, które podejmują decyzje, czyli tych z otoczenia Kremla, oraz oligarchów, którzy ich finansują, lub tych, którzy czerpią korzyści, na przykład zarabiają na nielegalnych transferach z Krymu. Jeśli ambasadorom nie uda się uzgodnić, kogo wpisać na czarną listę, wtedy decyzję podejmą zapewne unijni ministrowie spraw zagranicznych w poniedziałek na spotkaniu w belgijskiej stolicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 300 tysięcy dolarów, taką nagrodę wyznacza nigeryjski rząd za pomoc w odnalezieniu dziewczynek uprowadzonych przez Boko Haram. Islamistyczna organizacja porwała już w sumie ponad 200 uczennic i o tym Wojciech Cegielski. Ponad 200 uczennic zostało uprowadzonych w połowie kwietnia z jednej z wiosek na północnym wschodzie Nigerii. 8 kolejnych porwano w niedzielę z tego samego regionu, uważanego za bastion Boko Haram. Liderzy ugrupowania przyznali się do porwania i zapowiedzieli, że sprzedadzą dziewczynki na targu niewolników. Władze Nigerii nie informują o ewentualnej akcji poszukiwania uczennic. Policja zapowiedziała, że osoba, która pomoże w uwolnieniu dziewczynek, dostanie 300 tysięcy dolarów nagrody. O uwolnienie Nigeryjek zaapelowali przedstawiciele UNICEF. Nie ma wątpliwości, że te dzieci przeżywają koszmar. Apelujemy do porywaczy o uwolnienie ich i o pozwolenie im na powrót do swoich rodzin. Mówi Nicolas Alipuli z UNICEF. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ruszył proces nauczycielki z Kalisza, która ma dziecko z gimnazjalistą. Decyzją sądu będzie on niejawny. Chodzi tu o dobro kilkunastoletniego Patryka, tłumaczy sędzia Michał Włodarczyk. Jawność rozprawy mogłaby naruszać ważny interes prywatny, w szczególności przemawia za tym dobro małoletniego pokrzywdzonego. Jawność rozprawy została w całości wyłączona. Do afery w Kaliszu doszło w październiku. Nauczycielka i 14-letni uczeń przyznali się do współżycia. Badania DNA potwierdziły, że Patryk jest ojcem dziecka kobiety. Teraz grozi jej 12 lat więzienia. Miał długi, prosty pysk, dlatego nadano mu imię od jednej ze znanych postaci z literatury. Odkryty dinozaur, a raczej jego szkielet, zaskoczył naukowców. O Pinoksio Reksie, Rafał Motryk.

I zaglądamy do porannej prasy. To jaką gazetę na początek? Sobie pan życzy? Może taką właśnie o dinozaurze? O dinozaurze, dobrze. Czyli najstarszą. No to tak, najstarsza z tych wszystkich, które tutaj leżą, to podejrzewam, że będzie jednak Rzeczpospolita. Dobrze, proszę bardzo. Bat na złych kamieniczników. To jest tytuł z pierwszej strony. Właściciel kamienicy za odcięciem mediów czy zamurowanie drzwi będzie mógł na 3 lata trafić za kratki. Tak jest pomysł. Ciekawie to wygląda. Obok pierwsze komunie to nadal doskonały biznes. Trudno się temu dziwić. Czyli o prezentach komunijnych pierwsza czwórka wymieniona. Na razie jeszcze nie zdradzimy co wśród prezentów, ale na pewno wszystko państwu opowiem. To teraz w takim razie też, i to w zasadzie nawet jubileuszowa gazeta, bo 25 lat Gazety Wyborczej anonsowane na okładce. W środku specjalna wkładka, dodatek podsumowujący te 25 lat z okładkami różnych ważnych momentów Gazety Wyborczej. A na okładce dziś: Polacy coraz lepiej wyedukowani. Strzał w dziesiątkę. Chwalą nas system edukacji. Nasz system. Polska zajęła 10. miejsce w prestiżowym rankingu. Więcej na ten temat powie państwu także o 6.30. Małgosia Spór w skrócie informacji. Dziennik Gazeta Prawna. Dziś e-afera, odsłona druga za 160 milionów. Miał być internet ostatniej mili. Są decyzje o odbieraniu dotacji i prokuratorskie zarzuty wyłudzania milionów. No tak, niech będzie. Trybunał zgadza się na dłuższą pracę, to już państwo wiedzą, bo to wczorajszy wyrok i to też akcentowane wraz ze zdjęciem. No dobre zdjęcie, bo te, żeby sfotografować cały Trybunał, to musisz mieć takie zdjęcie panoramiczne, prawda? Mm-hmm. No jest w końcu sędziów sporo w Trybunale. No to jeszcze Gazeta Polska Codziennie, tutaj o koncercie Eurowizji. Eurowizja wybuczała Rosjan, wygwizdane imperium. Pierwszy raz w historii tego konkursu niekwestionowana pozycja Rosji została zachwiana, a publiczność wygwizdała występ artystek tego kraju. Zwraca uwagę na to Gazeta Polska Codziennie. Nasz dziennik pisze o problemie. Dzieci w Katowni w górnej warstwie grobu na terenie dawnego więzienia UB w Białymstoku odkryto szkielety 2 młodych kobiet. Jedna z nich była w zaawansowanej ciąży. Tragiczna, dramatyczna historia odpisywana dziś na okładce naszego dziennika. No i jeszcze tabloidy. Tutaj sprawa wypadku na S8. Też już wczoraj głośno. Uwięzieni godzinę czekali na karetkę. Super skandal. Ten artykuł dziś na okładce Super Ekspresu. A para, o której mówimy od kilku dni, no ten znowu serial się rozwija, proszę pana. Tak, tak, tajny ślub, ujawnione zdjęcia, a teraz będą mieli syna. No dobrze, zostawmy to. W takim razie jeszcze wczoraj się zastanawialiśmy, czy jest już Pizza Gate. Nie, proszę, fakt, dzisiaj tak to pisze, pizza skandal nawet, no po polsku niech będzie. Sikorski, dziękuję za pizzę. Minister to znany w swojej okolicy koneser pizzy, jednak rząd idzie w zaparte i plącze się w zeznaniach. Zauważa fakt, koneser pizzy. Konesero. Entuzjasto. No i puls biznesu to wyliczenia czołówki motoryzacyjnych inwestorów, do których dołączają Włosi, którzy nie przebiją tylko Volkswagena, no o motoryzacji gdzieś w pulsie. No i taki tytuł, który się składa w samochód. No brał, jak zmrużesz oty, to nawet szybki samochód. Ja wiem, sypek nie widać. Thank you. To Mela Koteluk, melodia ulotna. No i chyba dałeś się nabrać. Dałem się nabrać, bo znaczy, tak, no oczywiście, że dałem się nabrać, bo to na razie tak mówią karty, że w przyszłości razem karty będą tak mieli mówią. Małe dziecko, pierwszy będzie synek, ale na okładce jest ewidentnie, będą mieli syna. No to ale co, dałem to... się nabrać? A ty się nie dałeś, nie dałeś się nabrać? Zawsze się daje nabrać. No nabrany jesteś jak byk, no. No. Ostrożnie, dobrze? Krystian Hanke pojawi się z prasą ponownie 10 minut przed. Ale trzyma się za brzuszek? No, ale daj mi zdjęcie, to wszystko można do zdjęcia podciągnąć. Czyli dałeś się nabrać. Dałem się nabrać. Zapraszamy do Trójki. 25 minut po 6:00. Teraz krótko i sprawnie o tym, co dziś w audycji porannej, a dziś będzie między innymi o ważnej dacie historycznej. 8 maja. W historii i dziś. Внимание! Говорит и показывает Москва. Dla nich jest to wiekopomne wydarzenie. Coś, co było fundamentem imperialnej potęgi sowieckiej. Bardzo trudno się od czegoś takiego oderwać i wyzwolić. 8 maja, data wieloznaczna, także 9 maja. O tym porozmawiamy po 7:35. Proszę posłuchać uważnie, bo będą ciekawe informacje. A tuż poza tym będziemy mówili między innymi o monitoringu osiedlowym. Są wszędzie, na całym osiedlu, włącznie z klatkami schodowymi. Ale czy wszystkim się to podoba i jak być powinno? O tym po 7:00 zapraszamy Państwa. No i jeszcze jedna ważna informacja, temat bardzo ważny. Truskawki już są. Sezon się zaczął? Zaczął się sezon na polskie truskawki. I jak są polskie truskawki, to już zawitała wiosna, to już za chwilę będzie lato. A o zbiorach będzie decydowała pogoda. A zobaczymy, jak będzie. Po 6:35 porozmawiamy sobie o truskawkach. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Zapraszamy do Trójki. Bye. 6:30 minęła. Czas na skrót wiadomości. Małgosia Spór. Mamy jeden z najlepszych systemów edukacji na świecie, wynika z prestiżowego rankingu Pearsona, jednej z największych prywatnych firm edukacyjnych. Jak pisze Gazeta Wyborcza, zajmujemy 5. miejsce w Europie i 10. na świecie. I w tym drugim przypadku jest to skok od 2012 roku o 4 miejsca. Polska w tym raporcie jest przedstawiana jako kraj, którego system edukacyjny imponująco się rozwinął przez ostatnie 2 lata. Za nami są na przykład Francja, Hiszpania, Niemcy i wszyscy nasi pozostali sąsiedzi. Numer 1 w tym rankingu zajmuje Korea Południowa. Bez przełomu w rosyjsko-ukraińskim kryzysie NATO nie potwierdza deklaracji rosyjskiego prezydenta o wycofaniu wojsk z nadgranicy z Ukrainą. Sekretarz generalny Sojuszu Anders Fogh Rasmussen, który jest w Warszawie, oświadczył, że nic takiego na razie nie ma miejsca. Wczoraj Władimir Putin poinformował, że wycofuje wojska, a miało chodzić o około 40 tysięcy żołnierzy, których według NATO Rosja miała w ostatnich tygodniach zgromadzić w rejonach przygranicznych. Szkodliwy arsen w e-papierosach. Niewielkie ilości metali ciężkich kontrolerzy wykryli w partii płynów do napełniania. Zbadano towar z Gdańska i Słupska, informuje Waldemar Kołodziejczyk z Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej. Przekazaliśmy próbki płynu do napełniania do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, który stwierdził, że jest tam obecny arsen. Sprawa trafiła do Państwowego Zakładu Higieny. Już ta odpowiedź jeszcze. Długie używanie takich elektronicznych papierosów może być szkodliwe dla zdrowia. Choć ilość arsenu w zbadanej próbce była niewielka, to dr Łukasz Balwicki z Polskiego Towarzystwa Programów Zdrowotnych uważa, że trzeba jak najszybciej wprowadzić normy regulujące zawartość metali ciężkich w e-papierosach. Okazuje się, że możemy w płynach, które stosujemy w e-papierosach, znaleźć bardzo wiele różnych substancji. One nie podlegają rejestracji przed wejściem na rynek u nas w Polsce i dlatego unijna dyrektywa tytoniowa, która już została przegłosowana i ma być wdrożona w Polsce, będzie wymagała tejże rejestracji. Partia e-papierosów, której wykryto ślady arsenu, została wycofana ze sprzedaży. Ranek tylko miejscami pogodny, w dzień pochmurno i deszczowo, po południu możliwe burze i to z gradem, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 16 stopni w Trójmieście, 17 w Świnoujściu, Olsztynie i Białymstoku, 18 w Bydgoszczy, Lublinie i Przemyślu, 19 w Warszawie, Gorzowie i Tarnowie, do 20 w Łodzi, Bielsku-Białej i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ponad 20 lat temu wraz z rodzeństwem założyła zespół The Corrs, który odniósł ogromny sukces, sprzedając na całym świecie 45 milionów płyt. The Same Sun, jej drugi solowy album, właśnie się u nas ukazał. Sharon Corr w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na naszej antenie w piątek tuż po 19:00. Serdecznie polecam i zapraszam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Poranna kawa daje tyle przyjemności. A dziś w Polomarkecie kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów z 25% upustem w bardzo przyjemnej cenie 13,59. Skosztuj Nescafe Classic 200 gramów za 13,59. Polomarket, mój ulubiony. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów. Dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w 3 dni. Tak, drogie panie, Flexitol to 3 dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Zamiast urządzać się na raty, kup wszystko od razu w OBI i zapłać w 20 ratach z zerowym oprocentowaniem. Teraz kredyt 20 rat 0% na wszystko. Szczegóły i regulamin dostępne w marketach OBI i na www.obi.pl. Ten i wiele innych najnowszych przebojów możesz mieć już za 3,99 na stacji Orlen. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny na płytę z hitami. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polskie truskawki w maju to chyba element kampanii wyborczej, zastanawia się słuchacz ranek@polskieradio.pl. O truskawkach właśnie naszych już za chwil kilka porozmawiamy, na wcześniej przedkoncertowo. Corsa. Przypominam, w piątek po 19:00 pani Sharon się pojawi. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut siódma w tym roku pojawiły się wyjątkowo wcześniej, choć trzeba przyznać, że wciąż są jeszcze drogie, to cieszy fakt, że możemy już kupić nasze polskie truskawki. Mimo że cena niejednokrotnie odstrasza, to niektórzy nie mogą obok błyszczących, czerwonych truskawek przejść obojętnie. Lubię, bardzo, ale szybko się nudzę. A teraz sezon długi będzie truskawkowy, już się zaczęły nasze polskie. To dobrze, bo ja lubię początek sezonu truskawkowego, a później już tak mniej. W tej chwili są to pierwsze truskawki, są wyjątkowo wcześnie. Małgorzata Skoczewska z Giełdy Rolno-Spożywczej Bronisze. Prawie 2 tygodnie wcześniej niż w roku poprzednim, a ceny pierwszych truskawek były, oględnie rzecz ujmując, wysokie. 20-25 zł za kilogram w ofercie hurtowej, ale proszę zobaczyć, w ciągu 3 dni ceny są już znacznie niższe, bo w tej chwili kosztują 10-15 zł za kilogram w ofercie hurtowej. Czyli przebiły już swoją korzystną ceną ceny truskawek węgierskich, które są o 2 zł droższe. Jeśli chodzi o prognozy cenowe dla rynku truskawek... Mariusz Dziebulski, analityk rynku owoców i warzyw w banku BGŻ. To w tym momencie mówienie o nich jest obarczone dużym błędem, zwłaszcza, że jeszcze zostało trochę czasu do zbiorów, a na te ostatecznie będzie miała wpływ pogoda, szczególnie w maju. Na przykład ostatni weekend pokazał, że pomimo tego, że stan plantacji truskawek oceniany był jako dobry po minionej zimie, te przymrozki mogły wpłynąć negatywnie na stan plantacji, na stan kwiatów. Są rejony, gdzie truskawki, plantacje niezabezpieczone agrowłókniną, wymroziło pąki kwiatowe w 75%. Janusz Ostrowski, plantator truskawek. Roślina wyrzuca załóżmy 5-6 kwiatostanów i na kwiatostanie jest około 6-7-8 kwiatów. Jeżeli na kwiatostanach zostały 2-3 najmniejsze pączki, to nie będzie z tego plonu. Te obecne wysokie zapasy wynikające właśnie z wysokiego importu z tych krajów jak Maroko, Hiszpania i też wysoką produkcję w Polsce wpłynęły na to, że ceny mrożonych truskawek spadły. I te ceny mogą mieć wpływ na to, jak będą się kształtować ceny truskawek w Polsce. Zważywszy na to, że przetwórstwo to duży udział rynku, jeśli chodzi o polskie truskawki, mogą spaść też ceny truskawek świeżych. Jest część plantatorów, którzy produkują truskawkę w tunelach. Następna truskawka, która pokazuje się na rynku polskim, to jest truskawka głównie z okolic Czerwińska, gdzie produkuje się truskawkę odmian wczesnych pod folią perforowaną. Tutaj można uzyskać przyspieszenie około 10 dni. Ta, która jest produkowana metodą tradycyjną, czyli w gruncie, najczęściej bez zabezpieczeń, ona poniosła największe straty. Późnym latem pokazują się na naszym rynku też odmiany, które są odmianami bardzo późnymi. Są też odmiany powtarzające, które owocują całym rokiem, czyli od połowy lipca do pierwszych przymrozków. Polskie pojawiają się w maju, zazwyczaj w połowie maja. W tym roku były już z końcem kwietnia, to są też klarniowe. Sezon na truskawki potrwa, będzie to kilka miesięcy, na pewno sierpień, może jeszcze we wrześniu. Wtedy też pojawiają się z tuneli truskawki, dlatego mówimy, zaczął się sezon na polskie truskawki. I jak są polskie truskawki, to już zawitała wiosna, to już za chwilę będzie lato. A o zbiorach będzie decydowała pogoda. Jak najbardziej pani lubi te truskawki? W jakiej formie? Klasycznej, czystej formie. Świeże, bez cukru i bez śmietany. Po prostu skrzaczka najlepiej. W czystej formie? No takiej do końca czystej to nie, bo tam piasek musi trochę zachrzęścić. Najsmaczniejsze są też takie wygrzane na słońcu, słodkie, że palce lizać. Anna Rokicińska pytała o truskawki. It's been 9 years and 16 days of hope. It's been hard times, good times coming home. But still we laugh hard, we play hard till dawn. This love, an oak tree, grows on and on. Bring that heat back to my bones. Your footsteps are mine. Your love's so divine. Your heart warms me when I'm cold. And out of my dreams, you came along. I waited so long. You can kiss me 24 hours a day. And when you call me, I won't be far away. And still we laugh, we play hard till dawn. This love, an oak tree that grows on and on. To my bones, your footsteps are mine, your love is so divine, your heart warms me when I'm cold, and out of my dreams, you came along, I waited so, so long. And it rains

No i właśnie taka wersja. Patrzę na tytuł dzisiejszej piosenki dnia i panie redaktorze, niech pan zobaczy, tylko rzuci okiem, jaki mamy tytuł. Wszystko się zgadza. Ktoś nas inwigiluje. Ktoś nad tym czuwa. To bardzo dobre, gdyż tam je uprawiam. Natomiast trzeba uważać, bo mnóstwo truskawek sprzedawanych w tej chwili jeszcze są to truskawki hiszpańskie, które są przesypywane w polskie łubianki, sprzedawane jako takie. A różnią się tym, że tamte są bez smaku, jedynie wyglądają pięknie. Także na to trzeba zwrócić uwagę. Bardzo panu dziękujemy. Jeśli chodzi o życzenia dla bibliotekarzy, to życzę wszystkim kolegom i koleżankom po fachu czerpania przyjemności ze swojej pracy, nietuzinkowych akcji, ciekawych pomysłów, zdolnych i zadowolonych czytelników, no i malejącej liczby delikwentów przetrzymujących książki. Szalona bibliotekarka Ewa z Pszczyny życzy. A czy to nie jest tak, że maj jest miesiącem bez kar? Bez kar? Kiedyś tak było. A, bez kar? Mhm. Może i tak, ale właśnie może dziś tak z okazji święta wziąć oddać. Książkę, oddać. Przeprosić. Przeprosić. A wiesz, jak rozpoznać hiszpańskie truskawki? No tak. Bo one krzyczą ole. Ole? Jak się jeszcze pułkuje. Jak się jeszcze pułkuje. No a na takich stacjach benzynowych na przykład, zamiast świeżych truskawek, to co? Parówki z kabanosem, też czy z białą kiełbasą? Jakim sosem? I potem człowiek stoi. Tysiąca żeby... wysp. No właśnie, te sosy, nazwy, właściwie tysiące wysp półkuli północnej mogły być, sosy tysiące wysp półkuli południowej. I duński. I człowiek stoi, żeby zapłacić za te 10 litrów paliwa, bo pani właśnie musi zrobić 17 hot dogów, bo autokar podjechał pod stację benzynową. Jak mnie to denerwuje, ale stacje wyczuły interesy, biznes i teraz już niemalże wszystkie rzuciły się na gastronomię. Pisze o tym dzisiaj Puls Biznesu. Ale chcesz o tym porozmawiać? Nie, już przeczytałem o tym i wiem, że lepiej nie będzie, bo tak naprawdę będą znikać przydrożne bary, a ich biznes zajmą właśnie stacje paliw, które będą się rozbudowywać w tym kierunku. To może po prostu trzeba więcej pracowników zatrudnić i tak dalej, i tak dalej. A ty z jakim sosem prosisz? Ze wszystkimi zawsze. No i właśnie przez takich delikwentów jak ty, ja podaję 10 litrów paliwa, żeby zapłacić. Stoję 15 minut, bo ta pani zaraz, musi to wszystko z tych tub wycisnąć. Zaraz. Mam prawo wziąć wszystkie sosy? Ale to nie wiem, czy masz wszystkie prawo wziąć sosy. Ja nie, jeśli nie, to poproszę. Sugerowany jest koperkowy. No na przykład. Koperkowy? No tak. Tu nasz kolega błysnął. No podobno jest. Jeśli chodzi o to, co na drogach, to bezpieczeństwo trzeba poprawić, uporządkować oznakowanie dróg. Tak mówi szef Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. Z nim wywiad dziś w Rzeczpospolitej. Bardzo ciekawe zresztą. Dodaje, wszystkie fotoradary ITD, w przeciwieństwie do wielu fotoradarów straży gminnych, były ustawione w miejscach, w których wcześniej dochodziło do groźnych wypadków, a więc zasadnie. Ale ITD zawyżała nawet o 25 km na godzinę prędkość, przy której dochodziło do sfotografowania jadących za szybko samochodów. A to niebezpieczne. Czyli ta luka, jak to powiedzieć, klauzula, ta strefa niefotografowania była jednak za duża według pana prezesa, ale to nic. Czytamy w tym wywiadzie, że pan prezes mówi tak, chcemy, żeby nasi inspektorzy umieli pozyskiwać ważne informacje także z przesłuchań, dlatego będą szkoleni przez specjalistów z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury z taktyki przesłuchania, stosowanej między innymi przez FBI. Chodzi o to, aby kontrolerzy potrafili wykorzystać wiedzę zdobytą dzięki analizie dokumentów do sformułowania kluczowych dla przesłuchania pytań i aby później dzięki uzyskanym odpowiedziom potrafili sięgnąć po kolejne ważne dla sprawy dokumenty. Kontrolerzy NIK, no trzeba się zacząć ich bać. NIK przesłucha jak FBI. Dziś ten wywiad z szefem NIK-u w Rzeczpospolitej, która także pisze o konflikcie w sprawie służb specjalnych i nowych przepisów. Konflikt rządu i prezydenta o nadzór nad spec-służbami projektu nie zaakceptował między innymi BBN. W projektach, które trafiły do Sejmu, premier zapowiadał powołanie nowego nadzoru Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Państwa, tyle że w jego składzie zabrakło miejsca dla przedstawiciela prezydenta. No i spór gotowy. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że papieros już nam nie smakuje. Liczba palących Polaków wyraźnie spada. O ile w latach 85-88 paliło 55% Polaków i 26% Polek, w latach 95-99 odpowiednio 45, czyli o 10 mniej, i 23, o 3% mniej, o tyle rok 2013 był przełomowy, po raz pierwszy pali mniej niż 20% kobiet, a to standard zachodni. Koncerny tytoniowe łapią się za głowę, przepraszam, zarymowało się, no ale dla nich to nie jest dobra wiadomość. Papieros już nie smakuje. Gazeta Polska codziennie pisze o tym, że pyta w zasadzie, w jaki sposób zwiększyć liczbę wykonywanych operacji, obniżyć stawki za zabiegi. To rozwiązanie wprowadzone przez NFZ wydaje się absurdalne, ale działa. Fundusz mniej płaci za operacje zaćmy, a szpitale przeprowadzają więcej tego rodzaju zabiegów. Tylko pacjenci boją się, że wszczepia im się najtańsze soczewki. Pisze o tym Gazeta Polska codziennie. W sprawie służby zdrowia jeszcze sięgamy po Gazetę Wyborczą. Rząd wreszcie daje zielone światło unijnej dyrektywie transgranicznej. Polscy pacjenci będą się mogli leczyć za pieniądze z NFZ za granicą, ale jest to obwarowane wieloma szczegółami. Polacy będą mogli się starać o zwrot kosztów leczenia poniesionych w krajach Unii. jednak tylko tych świadczeń, które są darmowe w ramach składki zdrowotnej do NFZ i nie więcej niż NFZ. Jednak w przypadku wielu świadczeń, na przykład pobytu w szpitalu, choćby przez jedną noc, tomografii czy rezonansu, pacjent zanim jednak wyjedzie, będzie musiał się postarać w NFZ w Polsce o zgodę na leczenie. NFZ będzie za to refundował koszty zakupu leków, sprzętu medycznego, a nawet pobytu w zagranicznych sanatoriach. Takie baden-baden, proszę pana, i od razu NFZ, no może nie od razu, bo to pewnie trzeba będzie udokumentować. Szczególnie będzie można starać się o zwrot kosztów leczenia na leczenie za granicę, ale z przeszkodami, pisze o tym dziś Gazeta Wyborcza. To poranna prasa, którą przedstawiał Krystian Hanke, który nie lubi, jak ktoś bierze 17 hot dogów. A zwłaszcza z wszystkimi sosami. Z wszystkimi sosami, ale to nie są jeszcze najgorsi klienci. Bo to już słusznie Piotr Łodej podpowiada, że są jeszcze klienci, którzy bardziej wystawiają na próbę cierpliwości. To tacy, którzy biorą 17 hot dogów z wszystkimi sosami na fakturę. I nie pamiętają regonu. I numeru rejestracyjnego. Tak. Kołysą nas zachodni wiatr, rzek gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł. Panie Bosman, a Bosman tylko zapiął płaszcz, zaklął, do czorta nie daje, łajbie żadnych szans. 10 skali bo forta, a słony ołowiany chmur ulewa spadła nagle, rzucało nami w górę w dół i fala zmyła żagle. A Bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, czorta nie daje, łajbie żadnych szans. Przedziwne czasem sny się ma. 10 skali Beauforta, 10 skali Beauforta, 10 skali Beauforta. Zapraszamy do reklamy. Czy wiesz, że szparagi zawierają inulinę, która...